znajdziesz mnie gdzieś w górze, jak gwiazdo odbój wodnika. Odchodzę, by sprawdzić prawdziwość świętych. Teren zniknięty jak puszcza dziewicza. Dowód pamięci jak zapalnie znicza na grobie. Przyglądam się tobie i staram się zrozumieć i rozjaśnić chociaż kilka z twoich posunięć. Obserwuję dalsze postępowanie, ciszy złamanie, czy swoją niewiarą dumę tworanie. Możesz odpowiedzieć przez znak udanie. Rozprzestrzeniałem się jak dżuma w Oranie. Na pierwszym planie dogmaty wiary, zdobywając nowe obszary. Nie chcę spodziewać się kary, jeśli popełnię jakiś błąd. Pod nogami wolę czuć stały ląd i wiedzieć, na co mogę sobie pozwolić. Monotematyczny jak alkoholik, nieważne, że boli. Muszę się do cierpienia przyzwyczaić powoli, aby potem mógł cieszyć się rajem do woli. Więc w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, lepiej posłuchaj, co mówi Pan do ciebie. Idąc za Jego przykazaniem, znajdziesz się w niebie. Jest samym dobrem, ale czemu nie ma go w potrzebie? Czy to próba, czy aby wytrwać się uda? Zejdź właściwej ścieżki, a czeka cię zguba. Pamiętaj, aby się korzyć, aby ofiarę złożyć. I nie próbuj dożyć do końca świata. O co w tym chodzi? Że brat zabija brata. Człowiek jest taki sam jak Bóg, bo jest stworzony na obraz Zbawiciela. To człowiek jest taki słaby jak Bóg. Czy to do ciebie dociera? Każda niedziela wypełniona modlitwą. I tak każdy grzeszy, więc nic to. Odpuszczenie grzechu jest blisko. Kaplice na rozstajnych drogach, ukłon w stronę Boga. Wraz z krzyżem na plecach, ciężko jest uciekać. Fałsz prawdę przeoblekać, pozostaje tylko czekać. Pozostaje tylko czekać. Kaplice na rozstajnych drogach, ukłon w stronę Boga. Wraz z krzyżem na plecach, ciężko jest uciekać. Fałsz prawdę przeoblekać, pozostaje tylko czekać. Pozostaje tylko czekać. Ciężko jest uciekać, fałsz prawdę przeoblekać.